hvis du spiller musik, så er du vel også lidt vant til... Jo, det er sådan noget her, ikke? Ja, sådan, det er lidt lang tid siden, jeg har spillet musik på bandet. Ja, okay. Så det, vi har været lidt dårlige til at øve. Ej, okay, men er det ikke også sådan, det har lige været jul, jo. Så har man haft lidt ferie? Vi har været i gang med sådan super meget, sådan i hver sådan individuelt og personligt. Ja, så giver det mening. We've just been busy. ja, men ikke for busy til ikke at sidde her hos mig i dag. Nej, det er rigtigt. Sunrise, det er så dejligt. Kan du høre mig okay? Ja. Perfekt. Så synes vi skal springe ud i det. Mm. Sunrise, hvis nu de her amerikanske filmklichéer er sande nok, og du skal ligge der i dit sidste øjeblik, hvis nu det altså var i dag, du skulle dø, og se dit liv passere revy for dine øjne i sådan en montage engang. Hvad et øjeblik, du tror, du vil se for dig i den montage? Jeg tror højst sandsynligt sådan et meget klart billede af sådan snedet skov ude i Norge. I sådan en hytte. Hvordan ser det ud? Rart. Der var sne over det hele. Træerne er sådan dækket med sne. Man kan lige se, at der er nogle veje, der også er dækket med sne. Man kan se sådan en lille hytte, hvor der er træ, og så indenfor så der er to etager og en trappe, der går op. Så er sådan lidt moderne, sådan PlayStation, og så et kontor, og så et køkken, og så en pejs og alt det der, med magasiner ved siden af. Og hvad er det for et hus? Det er min fars ven Steiners hytte i Oslo, er jeg ret sikker på. Det er sådan, det er en af de første steder, der har været sådan, okay. Peak. Og er det noget, er det et sted, du er kommet meget, eller har det været en enkelt gang? På ingen måde. Det er sådan, jeg tror, jeg har været der to gange, tror jeg, men det har bare været så hyggeligt og fedt. Og hvor gammel har du været? 6-7 år, tror jeg. Måske yngre. Og hvorfor tror du, det er den her snedækkede hytte? Det lyder helt som et motiv til et puslespil på en eller anden måde. Ikke? Altså meget idyllisk, men alligevel er det ikke, fordi du siger, når man her var jeg alle somre, der voksede op, eller her skete der det her sindssyge øjeblik for mig. Så hvorfor tror du lige, det denne her hytte, du graver frem? Fordi jeg altid har haft lyst til at tage tilbage sådan til det. Det er bare en af de der fede steder, man er der. Man er sådan 2-3 gange, og så falder man bare i forelskelse med stedet. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Du er 21 år gammel. Du bor i Vanløse med, som du selv siger, flere forskellige mennesker. Heriblandt din tattoo-mester. Ja. Og det er jo meget nærliggende, for du er tatovør-læring. Det er sgu da et meget fedt gig. Ja, det er ret hyggeligt. Nu har du jo, det er koldt udenfor i dag, og du er godt pakket ind det, jeg også. Jeg kan ikke se noget af din krop i virkeligheden hudmæssigt, men altså, har du mange tatoveringer? Ja. Det har jeg. Okay, sådan, så placerer du hænderne foran mig på bordet, og så er dine hænder bare dækket til. Fuldstændig. Og i håndfladen også? Ja, sådan kun den ene. Okay, men den er alligevel også ved at blive sådan lidt. Ja, det er for mange år siden. Ja. Okay, og hvornår fik du din første tatovering? Da jeg var 15. Wow, det er også tidligt. Det er super tidligt. Var det sådan noget med, dine forældre havde skrevet under på, at du godt måtte, eller var det lidt mere... Nej, det var sådan meget, gør det derhjemme-agtigt. Okay. Sådan virkelig DIY. Ja. Og er det så din drøm at blive tatovør og leve det? Ja og nej. Ja og nej. Det tror jeg er der, jeg vil sige. Sådan det er et ja og nej svar. Så spiller du jo også i band med blandt andet Lukas og Karl, som jeg også har skrevet nekrolog for. Det kan man finde på podcast, hvis man søger efter deres navne. Men det er jo din nekrolog og dit eftermæle, der står for skud i dag, Sunrise. Inden jeg beder dig om at udfolde en tidslinje over dit liv, så er jeg også nødt til at sige dit navn. Ja. Har du selv valgt det, eller er du blevet givet det? Jeg er blevet givet det. Ja. Jeg skulle have heddet Chris. Okay. Der er stor forskel på Chris og Sunrise. Super meget. Det er super akavet, når folk møder mine sådan søskende. Hvorfor? Fordi min storebror hedder Jakob. Og min lille søster hedder Anna og Alicia, så det er sådan. Okay. Jeg fik bare sådan den gyldne skæfuld. Virkelig? Det var Sunrise. Hold da op, men det er et fedt navn jo. Det er super fedt. Det er super fedt. Okay. Er det også symptomatisk for sådan, ja, søskendeflok? Altså, er du bare lidt the odd one out, eller hvad? Ja. Mm? Ja, det tror jeg. Og det tror jeg også, jeg har indset sådan på en meget tidlig alder. Sådan, det, sådan er det bare. Ja, okay. Og hvis vi lige nemlig skruer tiden tilbage, og hvis du lige laver en tidslinje over dit liv, sådan skøjter lidt hen over det, hvordan har det så set ud? Blev født i Herlev Hospital. Chillede lidt derude. Kom, boede i Ballerup, sådan ude ved Lundegården, tror jeg det hedder. Og så flyttede vi ud til Husum, ude i Mørkhøj. Og hvem er vi? Mig og min mor. Min farmor blev skilt, sådan da jeg var et, tror jeg. Så det var meget tidligt. Og så, ja, så flyttede mig og min mor derud. Jeg begyndte i skole, ude på Mørkhøj, og det er der, jeg mødte Carl. Mm. Så det er en stor revelation der. Og så vi blev gode venner siden 0. Og ja, så jeg boede der med min mor siden, indtil jeg flyttede ud. Og hvornår gjorde du det? Det gjorde jeg, da jeg blev... Ja, det er lidt svært. Vent. Nej, det er bare sjovt, fordi det rammer ind med, hvordan jeg mødte Lukas. Ja. Så det... Okay, så... Efter et stykke tid som teenager, er gået i skole med Carl, og så flyttet til skole i Gammel Kongevej, hvor jeg så der rigtig begyndt at spille musik, fordi der lærte jeg nogen at kende. Og så lavede vi et band, der hed Sigma. Og... Ja, det var en ting i et stykke tid. Sådan i et kort stykke tid. Og så sluttede det. Jeg blev smidt ud af hjemmet, fordi jeg var for rowdy. Hvis man kan sige det på en pæn måde. Og så, Så det er blandt andet sådan noget med at få en tatovering, når man er 15? Ja. Yeah. Lave lidt ballade, eller hvad? Lidt sådan noget der. Også fordi min mor fandt ud af, at jeg havde tatoveringer, da jeg var 10 år. Eller ikke 10 år, men sådan, da jeg var 15, men jeg havde 10 tatoveringer allerede. Sådan der, bare ved at sidde og bruge sådan en synål og bare noget blæk. Så det var sådan, okay. Sidder bare der midt om natten. Ja. Ja. Men det smed hun da simpelthen ud for? Nej, det var bare ting, der var pejlet op som en liste over ting. Også fordi jeg var meget rebelsk. Ja. Så du flytter ud? Jeg flytter ud. Og før den tid, i sådan en uges tid, der mødte jeg Lukas til noget hyggedruk. Og så selvfølgelig havde jeg kendt ham i lidt længere tid efter det. Og så sagde jeg, hey, jeg vil blive smidt ud. Kan jeg flytte ind hos dig? Det blev så en mulighed, og så boede jeg sammen med Lukas i et stykke tid. Han fortæller faktisk om den her oplevelse i sit afsnit. Og der fortæller han også om at sidde, at han sagde, at det var næsten lidt efterskoleagtigt. I ville sidde, I to ville bo på hans lille bitte værelse, og du ville sidde om natten og tatovere ham med den der hjemmelavede, altså tattoo-gun. Og sådan, du tog bare den der roundiness med ind i hans hjem på en eller anden måde. Hans forældre var meget sådan... Sådan skulle lige være sådan, hey, altså, hvornår flytter han ud? Og så ville han være sådan, jamen det kan I bare spørge ham selv. Og så ville det være sådan, jamen det tør vi ikke. Sådan, okay. Det gider vi ikke helt. Ej. Og så var det sådan, jamen det er så jeres problem. Okay. Men mega storhjertet på på en eller anden måde, ja, at de åbnede deres hjem. Jamen, for de dig. De er super søde. De er super søde. Mm. Jeg holder det heller ikke imod dem. Jeg var også lidt sådan, jeg kunne ikke rigtig finde ud af at rydde op efter mig selv. Nej. Sådan, også meget dårligt til at vaske op. Men jeg gjorde mit bedste. Gjorde mit bedste. Men nu bor du jo ikke der længere. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du er flyttet ud og er i gang med at følge den her nye vej om at blive taget tilbage. Ja, det er hårdt. Hvorfor er det det? Man skal meget. Folk depender meget på en. Som tatovørlærling, eller ikke rigtigt, men... Men jeg tænker, der er vel noget ret vildt over, at når de sætter sig i stolen hos dig, så har du kontrollen, ikke? Altså, det er rigtigt. Det er lidt ligesom, når man har været til frisøren, og man får tøj i øjnene, og sådan ikke kan lide at sige til dem, at man faktisk ikke synes, det er særlig pænt, det pandehår, man har fået. Ja. Så kan man gå ud i bilen til sine forældre og græde, men så ved man i det mindste, give det 3 måneder. Ja, ikke? Det skal nok blive fint. Det er ikke helt det samme med en tatovering. Nej, det er det ikke. Og der er også mange i sådan the community, som ikke rigtig forstår det. Hvor man tænker sådan, aha, hvorfor har man handsker på? Hvorfor skal jeg betale så meget for det? Sådan, så mange ting, der går ind til det. Også fordi sådan, staten bare hele tiden er sådan, ej, I kan da ikke finde ud af at stikke nål i folk, så vi skal komme og sende folk, der ikke har tatoveret før, ud i jeres butikker for at se på det. Så alt skal bare være spotless, uden støv, og det er pisse svært, når man arbejder nede i en kælder, der støver hver 20. sekund. Ja, ja. Så man skal bare løbe rundt efter hver kunde og sådan, okay, sådan der. Så det kræver meget alligevel. Det kræver super meget. Det lyder bare lidt som sådan en rigtig rockstar life på en eller anden måde. Og sådan, fuck det, vi tatoverer på os selv, vi tatoverer hinanden. Fuck om der er handsker, men egentlig er det meget sådan... Det er struktureret. Super meget, super meget. Og det skal det også blive. Ja. Selvom man gerne vil have det lidt rock and roll. Ja, det handler måske for dig om som en flyvsk rebel på en eller anden måde. Oh ja. Yeah. At kunne fungere i den. Ja, jeg har mødt mange sådan professionelle tatoverer, der er overrasket over sådan hvad jeg har lavet. Jeg var i Barcelona. Og så fik jeg min første professionel tatovering lavet dernede. Hvorfor siger du det i gåsøjne? Fordi sådan, de var også sådan lidt sådan startet hjemmefra, og de har bare lidt lejet et lokal ud. Okay. Og så, ja. Så clean var det heller ikke, men det var super hyggeligt og super fedt at være der. Så fik jeg en rotte lavet, og der spurgte de også sådan, jamen hvad har du lavet før? Så snakkede vi om, hvordan man kunne sådan lave nåle, sådan sin egen nåle. Hvor man bare tager flere synåle, og så lader dem sammen, og så sætter dem på en maskine, og så har man en større nål. Og så var det sådan, ej, seriøst, det er sgu da fucking mærkeligt. Okay. Så de var sådan helt sådan thrown away by it, eller ikke sådan rigtigt, men de var sådan lidt, okay, du kender du godt... Du går din egne vej. Ja, du kender godt dit shit. Ja, okay. Jamen, det er jo... Der, hvor du er nu, kan man sige, ikke? I hvert fald i forhold til, hvor du bevæger dig henad. Men jeg kom lige til at tænke på, hvad så med din mor i dag? Hvordan er jeres forhold? Stille og roligt. Sådan meget... Sådan, hun laver sit eget. Hun kører sit liv, og jeg kører lidt mit eget, og så ringer hun her og der, og så snakker vi. Og så nogle gange mødes vi. Så lidt sparsomt, men bedre måske end... Den gang du boede hjemme. Meget bedre. Det er typisk sådan, det sker, ikke? Jamen, det er det. Sunrise, nu skal jeg jo lære dig lidt bedre at kende, end jeg allerede har gjort, så jeg kan begynde at skrive din nekrolog. Mm. Og det vil jeg gøre igennem nogle sådan key moments i dit liv. Det første øjeblik, jeg gerne vil bede dig om at beskrive, som du har udvalgt måske på forhånd, eller også kommer det til dig nu. Hvad er et øjeblik i dit liv, der er blevet definerende? Jeg har tænkt på et, men det er måske lidt meget deprimerende, men here I go anyway. Jeg tror, da jeg mistede min hund, min allerførste hund, var livet for mig meget sådan, okay, det er sådan, det fungerer. Og bare lige for, at vi kan sætte os i dit sted. Prøv at sætte scenen en gang den dag, du mister din hund. Hvor gammel er du? Hvor er du henne? Jeg tror 8-7. Måske. I Brasilien, og så... I Brasilien? I Brasilien, fordi min mor er brasilianer. Så vi var dernede og mødte noget familie, og hygge noget med noget jul, og chill dernede. Og så valgte min onkel at købe mig en hund, fordi det havde jeg snakket om super meget, og det var det, jeg ville have. Og sådan, wow. Jeg var klar. Jeg var klar. Og man sidder der og siger, mor, jeg skal nok stå op om morgenen og gå tur med den. Ja, og det er det, og jeg var bare sådan... Kom nu, please, så sådan fint. Jeg fik hunden. Hunden var det sødeste dyr nogensinde. Hvordan så hunden ud? Meget simpel. Sådan sort labrador, terrier kind of vibe. Sådan, nu er det meget svært at huske, men sådan, det føles næsten som en sort version af Tintins hund. Okay, den er en god beskrivelse. Ja. Og så kaldte jeg hende Sorte. Fordi hunden var sort. Så det var også super kreativt. Men på portugisisk siger man preta. Okay. Så det er bare sådan omvendt Petra. Mm. Og bedre end huni. Ja. Alligevel. Huni. Ja. Okay, så det er liv og glade dage. Du er i Brasilien. Mm. Du har fået dit største ønske opfyldt. Du har fået verdens sødeste hund. Alt kører. Mm. Ja. Og så... jeg starter så skolen ned i Brasilien. Nå. Og det bliver så... Lidt sværere at holde styr på hunden, så hunden kan jo ikke være alene hjemme, fordi jeg havde lidt underestimated, hvordan en fucking hund fungerer. Så jeg var sådan, shit, vi skal bare sådan lige være ude i en halv time, og så komme tilbage. Og min mor er latina, så hun siger lidt, fuck tid, hvad fuck er det? Det gider vi ikke. Det har vi ikke tid til. Så hunden bliver bange, spiser alt toiletpapiret, river alting i stykker, åbner vinduet på en eller anden måde. Wow. Og sådan hopper ud i poolen, der hvor vi leger, sådan et værelse, hvor vi kan være. Og sådan ejerne bliver sure og alt muligt. Og så siger min mor, han skal ud til din onkel. Eller hunden skal ud til din onkel. Så var jeg sådan, okay, fint nok. Hvis det er bedre, så er det fint nok. Og så giver jeg faktisk min onkel sådan en guideline. Sådan, jo, hey, der er lort, tis og sådan hygiene på spil. Så sådan, hold lige styr på det, og hunden må ikke være udenfor, fordi sådan... Den er crazy, den her hund. Ja, sådan... Den er heller ikke blevet trænet, lyder det så. Ja, og den skal jo også sådan kæles, og sådan... Den skal jo behandles som... Det er et væsen. Ja, sådan, have lige noget respekt. Og i Brasilien, det fatter det ikke rigtigt. En hund er en hund. Det er sådan, hund, kom her, hund sit, gør hvad du skal gøre. Agtigt, så de har ikke sådan den der gentle... parenting method med dyr. Og så skulle have sådan, han så ud og gå, og han, det jeg forstod, at hvordan det skete, er at han gav det til en eller anden gut, som skulle gå hunden, og så gik personen med hunden. Hunden løber så fri, og så er der nogle gutter i en bil, der snupper hunden. Okay. Så det er det, jeg får at vide. Og hvor sidder du ligesom, da du får at vide, at din hund basically er blevet kidnappet? Altså, der sidder du derhjemme, eller hvad, og de ringer? Nej, eller? Jeg sidder på vej hjem fra skole, sammen med min mor, i bussen. Og det er sådan, jeg lider også af angst, så sådan, og social angst, og så at sidde og sådan, cause a scene in public, det ville være sådan, mit værste sådan, mareridt. Men jeg sad bare der, og sådan, langsomt tårer, der bare glider ned, og sidder der, og sådan... Ja, yeah. This is how it's gonna be. Sådan, der var jeg bare sådan, okay, fint nok. Det er sådan, det er. Og når du siger, at det er sådan, det er, hvilken åbenbaring er det, ligesom du gør dig? Det var sådan... Om livet, eller? Livet spiller sit spil. Ja. Og sådan, du skal enten holde styr på dine ting, eller det fucker. Eller det går galt. Ja. Yeah. Hvis du ikke kan kontrollere flammen, så kan den sgu brænde et hus ned. Ja, så det er måske det her med, at nu er det så igennem en hund, heldigvis, og igennem måske et familiemedlem, men det er jo de der år, indtil man bliver omkring de der 10 år, hvor når man ligesom første gang forholder sig til døden. Yeah. Ikke? Det er jo det, som kæledyr typisk gør for os, altså lærer os at forholde os til præcis det faktum, at vi alle sammen skal dø. Ja, Og det er ligesom det, der rammer dig her. Mm. Jamen, jeg døde indeni. Sådan, det var sådan den der følelse af sådan... Uskyld. Den barnlige uskyld på en eller anden måde. Ja, childhood ruined. Ja, måske. Altså, sådan nu lidt. Griner du, men du har jo taget det med som definerende. Hvordan tror du, det her øjeblik har været med til at forme dig og dit liv efterfølgende? Jeg har været meget varsom med, sådan, hvem jeg vender med, kan jeg vel sige. Ja. Tror jeg. Sådan, hvorfor? Ja, jeg ved det ikke. Sådan, jeg tror, det der med sådan, at stole på folk, det er sådan en helt blanding af følelser. Fordi min onkel gav hunden til en person, som skulle gå med den, og så gik der noget galt. Så det er sådan, hvem kan jeg stole på? Og sådan, hvem er min rigtige ven? It's the age old question. Ja. Så det har måske installeret en eller anden skepsis i dig over for andre mennesker? Ja, og super meget pessimisme. Sådan, jeg tror også, jeg har fået meget af min pessimisme og sarkasme af min mor. Jeg er ret sikker på. Ja. Hvis du kun kan blive husket for et øjeblik i dit liv, Sunrise, hvordan ser det så ud? Du bestemmer selv i dag, hvad du skal huskes for, ikke? Er det for din optimisme? Nej, din pessimisme, undskyld. Nej, det vil jeg næsten ønske. Sådan, min politiske pessimisme, er, sådan, synes jeg selv er ret sjov. Okay. Du slår mig som typen, der kan have sådan en... Det er fordi pessimisme kan være mange ting, ikke? Yeah. Det kan være deprimerende, det kan være helt nihilistisk, hvor det bare er meningsløst. Men du slår mig som en, der i den pessimisme, altså du finder noget humor i det. Yeah. Eller du har sådan en ironisk afstandstagen. Jamen det bliver man også lidt nødt til. Ja. Sådan, jeg føler mange gange, at sådan, mine venner er sådan lidt, ej det kan du ikke sige. Så er sådan, jamen det er sandt. Sådan intet sådan racistisk eller sådan... downright sådan provokerende, bare en generelt sådan ting, som folk ikke rigtig lige tænker over. Sådan med, ja, hvem der styrer vores land. Så på en eller anden måde ville det faktisk ikke gøre dig noget, hvis du blev husket for den her? Nej. Hvis jeg skrev sådan en biologibog, og sådan lagde sådan en sæt af lister af sådan ting, der sagde sådan, gør det her, så skal sådan det nok gå nogenlunde. Og folk begyndte at læse det, så ville det være sådan, det ville være fedt. Okay. Og hvad vil du skrive i den blandt andet? Hvad vil være dit råd? At man skulle holde sig væk fra politikere. Ja. Sådan generelt. Ja. Sådan have folk, som har åbne holdninger til alt. Og ikke folk, der kun går én vej. Sådan, jeg synes, det er meget fint at være rød, blå, grøn eller lilla. Men skal man ikke prøve at være lidt sådan den der... klamme brune farve, alle sådan maler ned i en bøtte, og sådan bliver til sådan en slush af farver, hvor man er sådan, ja, men jeg kan ikke engang rigtig forklare, hvad for en farve det er. Sådan lidt sådan noget der. Okay, ja. Så nogle lidt skarpe holdninger. Og... ja, skarpe, men sande holdninger. Mm. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Går det lidt hånd i hånd, altså din pessimisme, og så det her med, at det kan være måske svært at rose sig selv? Ja. Ja? Ja. Jeg er selv meget dårlig til at tage ros. Sådan, jeg er selv også meget pessimistisk over små ting, jeg selv gør. Sådan, jeg glemte mine nøgler. Jeg gjorde det igen. Sådan noget deragtigt. Men nu er der jo også flere ting, der spiller ind, ikke? Altså, det er jo ikke bare fordi, du går og synes, det er sjovt at hate på verden. Altså, det handler jo måske også om, at du har angst og noget. Social angst og sådan noget. Lidt jeg tænker, blanding. Mange af de her ting spiller ind i hinanden på en eller anden måde. Jeg vil selv sige, at jeg er super meget sådan observing. Ja. Og kigger sådan meget rundt og sådan ser de små detaljer, der er rundt omkring. Og så nogle gange kan jeg også være helt oblivious til små ting. Sådan min kæreste kan få en ny hairstyle, og jeg vil også være sådan, nå, det lader jeg ikke mærke til. Og så kan jeg snakke om en film, vi har set sådan for 3 uger siden i super skarpe detaljer, hvor hun tænker sådan, ej, hvad så? Hvad er det for noget? Ja, så du er ikke sådan enten eller, du er både og på en eller anden måde, det ude i dine ekstremer. Det kommer og går. Men hvis nu du skal tvinges til at rose dig selv i dag, hvad så er et... højdepunkt, en milepæl eller bare et øjeblik i dit liv, som du er stolt af? Sikkert at være ude og skyde med et rigtigt våben. Okay. Ja. Fortæl om det. Jeg har været i militærskole sådan i kort tid, lige at se, hvordan det var, fordi min mor synes, jeg skulle derhen. Men så efter det, så mødte jeg nogle venner, og de havde våbentilladelse. Og både at jage. Og så fik jeg lidt lov til at være med. Sådan nogle af mine venners, eller min mors venners familie. Og så, ja, så tog vi ud til sådan en gun range-agtigt. Og så satte vi bare sådan noget papir på sådan tre. Og er det i Danmark, det her? Ja, det må det vel være. Ja, ja. Okay, så ude på en eller anden gun range, det er sjovt, det er så svært at forestille sig, der i Danmark. Det var sådan lidt makeshift gun range i sådan en farm ude i Jylland. Okay. Fordi man tænker straks de her scener, men der er så ikke fra film i USA, ja, ikke? Du skal forestille dig nogle jyder. Ja. Sådan. Ja, de danske rednecks. Ja, de danske rednecks. Sådan redneck ja. Viking. Ja, ja, okay. Og det var sådan et eller andet med sådan... Min mors veninde havde en mand, som boede i Jylland, og han ville have det at komme med, at vi skulle besøge og spise noget mad og hygge os. Så det var sådan meget fint. Ja. Så prøvede jeg det. Og hvordan føles det så? Du står der, og du får det her i et gevær, altså du får det i hånden. Det er det sygeste, sådan lidt big dick energy følelse-agtigt. Ja. Sådan at holde sådan et stort våben, og så... Jeg var ikke så gammel, men sådan 15-16-ish. Og så står det her sådan, Ja, og det er vel også tungt, ikke? Altså, der er den her tungt tyngde i det, både sådan bogstaveligt talt, men også... Det er sådan, forisk, man skal virkelig altså. Sådan ned i knæ og lige være sådan, shit. Ja, ja. Og så skød jeg med det og ramte plet. Virkelig? Sådan, ja, ja, sådan ramt sådan nogle vital areas, man kan sige. Så det er sådan... Og det er også sådan noget, jeg ser meget pop op nu, og sådan, folk med ADHD og alt det der, de skulle have været sådan hunter-gatherers og alt det der. Og, sådan, og så folk viser, jamen jeg ramte også pletskud, da jeg skød min første pistol. Hvor man er sådan, ja, men det er bare fokus. Sådan det er det der med at kunne slukke sin hjerne så hurtigt, og bare være sådan, wuh! Og føler du, det er noget, du kan? Ja. I kraft af sådan, din det, i kraft og mentale... Sådan det, jeg gør flere gange, og også bare sådan af sig selv nogle gange. Ja. Sådan jeg kan sidde og stige ind i en væg, sådan på et lille bitte sådan chip af paint, der lige er ved at flække ud, og være sådan, det burde jeg gøre rent, og så er det sådan en halv time efter sådan, så er vi tilbage. Ja, ja. Okay. Ja. Så igen lidt tilbage til det her med, du næsten, nogle gange selvvalgt måske, nogle gange ikke, kan virkelig være nærværende i noget. Altså næsten for meget, ikke? Overtænk det, overanalyser det. Og andre gange, så kan verden foregå for dine øjne, uden du registrerer den, ikke? Præcis. Men da du står der og hyperfixerer og får ramt plet, jeg har jo altid sagt faktisk, at et af mine mål i livet, det er at gå igennem hele livet, uden nogensinde at prøve at have et våben, et dødbringende våben, i hænderne. Selvfølgelig står man og skærer grøntsager med en kniv og sådan noget, ikke? Men jeg tror måske, og det kan jo være, at den ændrer sig, ikke? Men jeg har sådan lidt en drøm om at prøve. Jeg kan ikke se mig selv føle behovet for at skulle have noget mellem hænder, der kan dræbe nogen. Hvordan føles det? Er man bevidst om det, når man står der, at sådan, i princippet kunne du pege det i den forkerte retning og ændre et liv? Det er det, der er så skræmmende ved det. Ja. At man sidder der og sådan, jeg kunne pege den lige, hvor jeg vil. Alle rundt om mig vil være sådan, ro på. Så nu slapper du lige af. Så det er også det, sådan at ja, det er bare så meget power, man har. Men er det også det, der gør det sjovt, vel? At der er noget på spil? Jeg vil ikke sige, at det er sjovt, at der er noget, der gør det på spil. Jeg tror, det for mig vil det være mere sådan, jeg selv sådan meget sådan, kan godt lide sådan actionfilm og sådan de gamle sådan sniperfilm og sådan 007 og James Bond og alt det der stas. Og jeg synes, det der med, at man skal tage i hånden sådan vindhastighed og vind, sådan direktion, og hvor det kører hen, og hvor meget man skal pege den ene vej, før sådan kuglen går den der vej, det synes jeg er super fedt. Men reelt set sådan hader jeg også våben. Jeg er ikke sådan mega glad for det. Men i nogle instances i historie har jeg også set, at det har været sådan nyttigt, for at det har været der. Og det var du sgu lidt stolt af, altså da du ramte plet, kom det bag på dig? Sådan lidt. Ja. Ja, jeg var sådan, nå okay, jeg skød det bare, det var bare det. Men nej, jeg ramte sådan et sted, hvor det er sådan, okay, det er done. Personen er færdig, hvis du rammer der. Og det er endnu vildere, som om man ikke har et ego boost nok af at stå med et kæmpe våben. Ja, ja. Så også lige for at vide, nå, det er faktisk en skill, du har. Du har lige unlocket en ny skill. Ja, yeah, det var super fedt at have en person, der lige sådan kommer op og viser sådan anatomy-bog, efter man er kommet hjem og været sådan, du ramte lige der. Ej. Prøv at se, den sidder lige her til hjertet. Nej, det var godt. Og sådan, hvad? Helt vildt mærkelige ting at få ros for. Ja, super mærkeligt. Når man tager alt kontekst med ind, men... Ja, sådan senere hen har jeg også sådan tænkt sådan, wow, det er faktisk super mobilt. Ja. Ja. Og min mor er også sådan super against sådan gun violence, og generelt bare alt violence. Og der sidder man også bare der og var sådan, ja, det havde vi sgu ikke lige tænkt over, da du var lille. Nej, der er sådan lidt de to sider af dig, ikke? Fordi selvom at du måske også er lidt, i går sig en edgy og sådan rebelsk, så kan jeg også mærke en side af dig, som jo også er meget, ja, man kan sige chill, ikke? Men du virker også, som om du er meget sådan... Ja, yeah, jeg føler godt selv, hvis jeg tog en cowboyhat på, og sådan nogle cowboystøvler, og så en, hvad er det nu, de hedder, sådan en overall onesie på, som lavet denim, og gik rundt med sådan en wife beater på. Overalls. Yeah. Jeg hiver op i min trøjeviser, jeg har overalls på lige nu. Sådan her smækbukser, ikke? Jo, smækbukser. Hvis jeg havde sådan nogle der på, så ville jeg også bare sådan gå i total det sådan vibe. Ja, det kunne du godt. Det kunne jeg godt. Ja, switch. Ja, bare. Okay, så du var stolt af at kunne lege... Succesfuld jæger, ikke? Ja, jæger, om man vil. Men hvad er et tidspunkt i dit liv, du med din pessimisme og angst og nihilisme og mange af de ting, vi har talt om, hvad så et øjeblik, du vil fremhæve, hvor du har været lykkelig? Og hvordan har du det med det? Altså det her med at være lidt... Du... Altså når man beskriver sig selv som sådan tenderende til pessimistisk... Hvordan har du det så med lykken? Jeg ser den som en sådan meget luksus ting. Så når jeg er glad, så vil jeg gerne absorbere det hele. Sådan stedet, duften, sådan smagen af luften, lydene, de små sådan white noises, man får. Sådan, ja, det hele. Sådan følelsen af jorden. Ja. Så selvom at du måske føler dig mest hjemme i det lidt dystre, så har du også drømmen og længsten efter de her lykkeøjeblik. Ja, super meget. Hvad er et specifikt øjeblik, du husker, hvor du netop tog smagen af duften ind og lydene, og hvor du var lykkelig? Skiferie. Ja? Skiferie, det tror jeg er sådan... Den fedeste og mest dejlige tur, jeg nogensinde var på, sammen med min kæreste også. Og det var meget sådan frit. Det var sådan, jeg fik et skikort, og så var det bare sådan, du gør, hvad du vil, vi mødes her sådan klokken 2 til noget pizza. Og det er bare alt det der adrenalin. Og sådan, også bare tanken med, sådan, jeg kunne køre lige så hurtigt, som jeg vil. Og stadig sådan skvatte, og stadig sådan lige kunne komme op og lige være sådan, ah, det gør bare lidt ondt. Men sådan, ja, jeg tror sådan at køre ned af sådan en sort pist, er bare, det er virkelig bare lykke. Og sådan kold luft ind i næsen, og sne sådan ind imellem halsen, og i armhulerne, og over det hele, fordi man får det pisse varmt af at stå på ski og alt muligt. Ja. Det er bare så fedt. Det er sjovt. Min tidligere kæreste, han havde sådan en ting med, især den her tid på året, når der er blå himmel, og det er sådan en kold morgen, og vi skulle gå ud for at købe morgenmad, eller handle ind, eller fælles på arbejde, eller sådan noget, ikke? Sådan altid at sige, har duftet af skiferie. Ja. Og til sidst kunne jeg næsten nå at sige det, før han gjorde, fordi jeg vidste efterhånden, fordi han havde gjort det så mange gange, hvad der sådan konstituerer for ham duften af skiferie. Og det er denne her næsten bidende kulde, der sætter sig i næsen, ikke? Men også hvor alt føles klart, ja, på en eller anden måde. Det er sådan, man squinter næsten med øjnene. Ja. Sådan, oh, wow. Det er næsten for lyst, ja, bidende koldt, og virkelig smukt på samme tid, ikke? Altså, der er mange kontraster, ja, på en eller anden måde. Det er super fedt. Så du er lykkelig, når du står på ski? Ja, ellers jeg snowboarder for det meste. Okay. Jeg er ikke særlig glad for ski. Jeg tænkte nok snowboard, men nu skal jeg, du skiferie, men du er totalt en snowboard guy. Ja. Okay, fedt. Det var lykke. Ja. Hvad så med sorg? Sorg, det ved jeg ikke. Den er også super svær, fordi jeg føler sorg sådan meget af tiden, men ikke sådan rigtigt. Sådan mere sådan disappointment in general existence. Hvad er du skuffet over ved den generelle eksistens? Sådan verden. Sådan generelt. Sådan de valg, vores ledere tager, er sådan omega outrageous. Hvis jeg selv skal sige det, sådan på et politisk synspunkt. Mm. Og jeg kunne også godt forestille mig sådan de første mennesker, som tænkte på politik, også tænkte sådan, ja, okay, vi styrer folket, og de sådan giver os penge, fordi vi kører sådan tax rounds, så det er fint nok. Men også vil kigge tilbage og vil være sådan mod fremtiden. De vil kigge tilbage mod fremtiden og være sådan, ej, det er måske lidt fucked. Sådan nok, ja, at starte krige og have så ekstreme holdninger, og så måske religion, den er også svær, fordi alle er jo lidt deres egen, på deres egen vej med religion, men ja, generelt ekstremisme under egen tro er sådan skræmmende. Så man bliver næsten bange, hvis nogen siger sådan, jeg elsker Pokémon, jeg sådan elsker Pokémon. Sådan at bare blive ved med at snakke om Pokémon og går dybere og dybere ind i Pokémon, så bliver man næsten også selv bange, og det er jo så sådan en tegnefilm, det er jo kort. Men man får stadig den der sådan intense sådan, okay, sådan jeg har fattet det. Tror du, det skræmmer dig, når folk oplever den der, det der næsten sygelige engagement eller sådan begejstring, fordi du selv er en lidt mere laid-back fyr? Ja, også fordi jeg ved, hvor sådan hurtigt den følelse kan crash ned og bare blive til sådan total depression. Mm. Og bare sådan har du selv prøvet det? Ja, sådan flere gange, hvor man sådan har sådan så store forventninger til nogen eller til en specifik ting, og så kommer man derud, og så man sådan, wow, kunne faktisk bare have blevet hjemme. Sådan lidt sådan nogle moments. Men der er ikke en scene fra dit liv, der ligesom står ud for dig som, det her var mit sorgfulde øjeblik, min Oscar-nominering. Jeg kaster mig ned på køkkenbordet og hyler hysterisk. Det er mere for dig måske lidt sådan, ja, en grundfølelse. Hmm. Er bare sådan utilfredshed, eller? Ja, sådan en grundfølelse af utilfredshed. Jeg tror sådan, jeg følte sådan ulykke, sådan da jeg couchsurfede i Aalborg på et tidspunkt. Der kom jeg forbi en krage, som jeg tror var skadet. Men den kunne i hvert fald ikke flyve. Og så var jeg sådan, okay, jeg har nogle penge. Jeg køber noget fuglemad, og så nogle par andre ting til fugle, og så må jeg se, hvad der sker. Så gjorde jeg det, og så var jeg i Aalborg i nogle par dage og alt muligt. Og det ender så med, at den ser sgu ikke ud til at have det så godt, og den kan ikke rigtig krave ordentligt. Den bliver mere sådan, at være sådan, sådan som om den hoster. Ej. Og alt muligt, og den kan ikke rigtig spise. Og holder du bare øje med den her, den sidder, yeah, ude i det samme træ, eller har du taget den med ind? Ja, yeah, jeg har taget den med ind, fordi det var sådan ude. Jeg endte med at komme ud ved nogle farme, og så var den der, og den havde sådan lidt en redde-agtigt. Så det er sådan, jeg tænkte også, der er nok katte, så jeg var sådan, den tager jeg lige med. Og så, ja, endte jeg med at komme lidt mere ind i centrum. Og det endte så med, at sådan, den havde det bare ikke godt. Og det, det gjorde mig lidt ked af det, fordi sådan, det føltes lidt som om, at sådan, den skulle bare have noget mad, den skulle bare lige have noget varme, fordi den var pissekold. Altså, den hostede og så sulten ud og mega uernæret. Ja. Men, ja, den skulle så aflives. Så det var også bare sådan en følelse af sådan, jeg vil ikke rigtig bare lade den blive og sådan dø. Så det tog jeg så i mine egne hænder. Okay. Og gjorde. Ja. Det var virkelig... Hvordan? Sådan mange detaljer, eller... Altså, gjorde du det med dine bare hands, eller fandt du det der gevær frem fra sidst? Jeg fandt noget sådan... agtigt håndklæde noget frem fra en genbrug, og så... Nej. Ja. Knækkede du hovedet af? Jeg knækkede ikke af, jeg sådan knækkede bare nakken. Ja. Ikke så barbarisk. Okay. I am a mere human. Mercy kill. Ja, ja. Nå, jamen, det er jo det, der skal til. Mm. Men det er måske igen lidt tilbage til den her hund, altså den der åbenbaring, jeg nogle gange rammer en, at sådan, lige meget hvor meget jeg gør, lige meget hvor godhjertet jeg er. Jamen, det er sådan. Så vil væsener dø i mine hænder, eller altså. Præcis. Ja. Nu har jeg også selv rotter, og det er sådan, min kæreste kan ikke klare tanken om, at sådan, de er ved at blive ældre og senile og blinde. Og men du har rotter som kæledyr? Ja. Ej, spændende. Ja, de er super søde. Ja, ja. Okay. Ej, det vil min mor. Altså, jeg forestiller mig min mor. Altså, i det vil hun slet ikke have eller kunne. Men lever de længe? Fordi jeg ved for eksempel med hamster, ikke? Det er et skide sødt dyr. Jeg gad vildt godt have hamster. Men... de lever i sådan noget 2 år, ikke? Ja, det er det samme med rotter. Nå. Men den ene ting er, det, man ved aldrig, hvad der kan ske. De kan leve i 3-5 år, men sådan, de bliver bare ældre og ældre, og sådan begynder at tisse, og kan ikke styre, hvornår de tisser, og er helt blinde, og hoster, nyser, og har blod rundt om næsen og i ansigtet. Nej. Og, ja, fordi de... det kan være noget sådan respirationsproblem, altså de kan ikke trække vejret ordentligt, eller de får kanalinfektion, eller who knows what they could get. De er jo så små og så fragile. Ja. Så det... Men Sunrise, på trods af alle de her fortællinger og anekdoter, der har været om at blive skuffet, om at forvente og blive skuffet igen, og at tingene aldrig helt bliver, som man måske havde forestillet sig det, så... fornemmer jeg stadig en eller anden form for optimisme i dig? Altså, du kunne jo godt have valgt at sige, det er simpelthen for hårdt at tabe kæledyr. Altså, okay, rotter, de lever måske kun i 2 år. Jeg vil hellere være sorgen over at miste dem for uden. Men du vælger jo faktisk alligevel med rotterne, og måske også med nogle andre ting i dit liv, at sådan, ja, det bliver hårdt, når jeg skal miste dem. Det bliver hårdt, når jeg får folk tæt på, fordi jeg skal miste dem. Men jeg vil hellere have... altså nå at have de gode stunder med dem, end overhovedet intet af det. Præcis. Ja, det er meget sådan noget. Det... Så du er ikke blevet kynisk, vil jeg sige? Nej, jeg er ikke blevet sådan mega kynisk. Jeg kan godt sådan blive virkelig, virkelig kynisk. Okay. Men så skal der også sådan lidt alkohol til. Ja. Så bliver man sådan rigtig sådan onkelkynisk. Hvad er onkelkynisk? Sådan der, ham onklen til sådan den ene familiefest, som lige har drukket lidt for meget, så skal han snakke om politik, eller hvordan hans bank hapsede 100 kroner fra ham, for en overførsel eller et eller andet. Hvad ved jeg? Okay, ja. Men sådan, ja. Nej, jeg er sgu ikke blevet kynisk. Jeg kan godt være lidt kynisk, men optimisme er altid noget, der... sådan er det bare. Sådan, der er ikke noget, man kan gøre ved det, og man kan enten leve med det, eller... sukker over det. Sunrise, vi har talt nu hele dit liv igennem, fra start til slut, kan det føles som. Jeg er i hvert fald nødt at runde meget, ikke? Ja. Men her til sidst vil jeg gerne spørge dig, altså, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Du siger, du har følt enormt meget sorg, ikke? Og... ja, jeg vil ikke sige, at jeg er sådan tilfreds, men jeg er sådan tilfreds i de små ting, jeg kunne... sådan opnå. Og når jeg selv kigger tilbage, da jeg var barn eller 15, så er det nok her, jeg selv har set mig selv og været sådan, ja, yeah, det er sgu fint nok. Og bare tænkt, ja, yeah, that's alright. Vi kører igen. Nice. Sunrise. Hvordan har du det lige nu? Har det meget godt. Stedt og roligt. Du har lige siddet og fået strikket lidt, mens jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Yeah. Yeah. Du får spørgsmålet, selvom jeg har en stærk formodning om svaret, ikke? Mm. Vil du selv læse din nekrolog op? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Det må du gerne. Tænk, du ville svare. Så du sætter dig bare til rette, og så læser jeg dit eftermæl op, ikke? Fedt. Så kan du fortælle mig, hvad du synes om det. Sunrise er i dag afgået ved døden. Som hans navn, han blev givet ved dåben, foreskrev det, så var Sunrise altid lidt speciel. Han var ikke glad for at gå i skole, men han elskede at være kreativ. Han fik svedige håndflader i åbne rum med mange mennesker, men kunne tilfreds bruge flere timer i sit eget selskab til lyden af stilhed. I filmen Submarine, der er ideen, at alle børn skal opleve, at deres kæledyr dør, før et menneske i deres liv gør det. Ellers rammer dødens faktum dem alt for hårdt. Og det var også sådan, Sunrise for første gang stiftede bekendtskab med dødeligheden, da manden med len tog hans barndomshund i Brasilien. Men tabet gjorde ham ikke stærkere, og det rustede ham ikke til fremtidige tab. Det gjorde det modsatte. Det installerede en angst og en mistillid i andre mennesker i ham, der som en sten i skoen nagede ham alle sine resterende år. Livets kyniske faktummer om, at vi alle skal dø, og at du aldrig rigtig kan stole på nogen, gjorde ham varsom. Den nylærte sandhed om tilværelsen blev ofte bekræftet op gennem hans ungdom, som da hans mor smed ham ud hjemmefra, eller da han brugte sin sidste penge på at drage omsorg for en skadet krage, og det alligevel ikke var nok til at redde den. Men pessimismen var ikke sørgelig. Det var en måde for Sunrise at kunne leve med sandhederne på. Og det gjorde ham distanceret og ironisk nok til at kunne grine af elendighederne og ikke tage sig selv for seriøst. Og det er faktisk den del af sit væsen, som han gerne ville huskes for. Hans morbide humor og nultolerance for bullshit. Hans skarpe holdninger og kantede overbevisninger. Hans livsindstilling var en hjørnesten af, hvem Sunrise var. Men hans nihilistiske tendenser var heller ikke alt, han var. For selvom Sunrise var rebels nok til at få sin første tatovering ulovligt som 15-årig, rebels nok til at lave ballade og række fuck til konventionerne, så spurgte han alligevel pænt om lov, før han vapede indenfor. Han kunne aldrig drømme om at tage et højligt telefonopkald til gene for andre i toget. Men pessimismen gjorde ham ikke ligeglad, for han havde også håb og drømme og kærlighed. Selvom livet og menneskerne i det havde såret ham, insisterede han alligevel på at elske nye og elske flere. Og Sunrise følte også lykken, som en luksusvare og ikke en garanti. Og lykken for ham var ultimativ frihed sammen med fuld kontrol. Som når han sad med en tattoo-gun eller en ægte gun i hånden, eller når han stod i kold luft ned ad den sorte piste. Men bedst var roen. I snedækkede landskaber, der dæmpede lyden og sanseindtrykkene. En ro, han engang fandt i sin familievens træhytte i Norge, og som han flere gange havde længtes tilbage til. Det ville han også gøre i sin sidste øjeblikke. Selvom Sunrise brugte meget af sin tid på at overtænke og bekymre sig, om andre folk i rummet, om han larmede, om han faldt udenfor, så havde han alligevel ikke altid helt tid nok til egentlig at give en fuck. Gennem al angsten og mørket, træk han på skuldrene og læberne og sagde, it's all right. Du smiler. Du sagde jo tidligere, du har det ikke så godt med ros, du har det ikke så godt med opmærksomhed. Jamen. Hvordan føles det at høre det her blive læst op? Det føles som en fed begravelse. Ja. sådan en pretty all right begravelse. Sådan, det skal nok være fint. Ja. Ej, det kunne jeg godt høre sådan nogen fra min familie sige. Sådan, du kan godt genkende det på en eller anden måde. Ja, sådan det føltes meget som om der var nogen der sådan jeg har været tæt med, sådan sagde det, sådan ja. Nogen i familien, en kusine eller et eller andet. Ej, det var fedt. Er der noget du synes der mangler eller som du vil lave om? Nej. Nej. Nej. På ingen måde. Og hvad tror du så du kommer til at føle nu, når du skal ud og videre i verden, ud i regnvejret? Altså, hvilken følelse sidder du med, går du herfra med, tror du? Det ved jeg ikke. At... ja... at alt nok skal gå. Sådan alt nok er fint nok. Sådan selvom det kan være hårdt og belastende og måske også til gangen stressende, så det er sgu meget fint. Og så længe man får snakket med folk om det, så det er okay. Så vi slutter afsnittet i dag på samme note som din nekrolog i sig selv. Det er sgu all right. Det er sgu all right. Tak Sunrise for at være med i dag og for at fortælle os om dit liv. Selvfølgelig. Tak fordi jeg vil være med. 7-9-13. Safety first, ikke? Er den rigtig ting? Perfekt. Hvilket? Sådan det der 7-9-13. Ja. Er det? Nå. Eller det er en overtroisk ting, ikke? Og er du selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.